Chavarría. Radio Drama, al 91.4 de l'FM. Molt bona tarda, família. Ara mateix són 6:45 del vespre d'aquest 28 de gener del 2016. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, la 185 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Drama. Arranca el Pim Pam Pum, arranca la 185a edició d'aquest programa de música combativa de Radio Drama, la ràdio lliure de Sabadell. Com sempre, començarem amb la presentació de la gent que tenim avui a la taula. A la meva banda dreta tenim el que no pot faltar, aquell que ens ho toca tot d'allò més bé. Penya, sense aquest xaval aquest programa no seria possible. Ha comprat una nova targeta de so, l'ha instal·lat més de 5 hores un dia, no sé quantes l'altre, o sigui, menys mal que tenim. Bona tarda, el Ricky. Ei, família. Sí, sí, no us enganyo, porto com 3 tardes senceres. Ets un bèstia. Fotent-li canya amb aquesta targeta de so, però la tinc dominada, eh? Com veieu, estem funcionant amb tot nou. Tot nou. Si sembla que funciona, pues... Si sembla una ràdio, això. Molt bé, molta patxoca, és veritat que ens han arribat nous materials i que els estem gaudint. També a la seva banda tenim el mestre Eric, el que ens fa els llibres més sucosos, la música més combativa. Què dius, Monic, com estàs? Ei, què tal? Pues content d'estar aquí, que no vaig poder venir la setmana passada, que estava així mig malalt. Ara, bueno, segueixo tenint mocs, però tenia moltes ganes de venir, així que res, aquí a passar-nos-ho bé una setmana més. Clar que sí. I a la seva banda, el nostre amic de l'ànima, el nostre company de Barberà, el mestre Manolo, el que fa pujar el pa cada vegada que se la tira. Què dius, guapo? Bona tarda, gent. Molt bé, tio, avui molt content del material nou, de tota la feina que ha fet el Ricky, que d'aquí poc a Radio Trama podrem obrir un telèfon d'assessoria tècnica perquè truquin al Ricky totes les ràdios lliures d'arreu. Home, si continuem aquest ritme t'asseguro que... Per hores extra. Sí, t'estàs fent un crack, del tema. Però tot s'ha de dir... la ràdio Radio Trama funciona íntegrament amb software lliure. Sí. I totes aquestes hores me les he passat en foros, mirant tutorials de penya que altruistament, bueno, ho fique fàcil perquè la gent com jo, que en un principi som inexperts, lluitant aconseguim que tot funcioni. I és que per totes nosaltres fer aquest programa de ràdio és una de les coses que més satisfacció ens fa i sempre és un plaer que ens escolteu. Com sempre, per aquelles que no sapigueu, esteu al Pim Pam Pum, és un programa de música alternativa, de música reivindicativa, de música combativa, que barreja estils tan variats com poden ser el ska, el hardcore, el punk i d'altres, i que té temàtiques d'antisexisme, antifeixisme, anticapitalisme i moltes altres. Comença el Pim Pam Pum, començarà la primera tongada, començarà la primera ràfaga, sempre comencem tranquil·lets i tranquil·letes. Avui començo jo amb el Marc Quart, que és un MC de Barna, que fa rap consciència amb líriques enfocades a l'autoconeixement i la transcendència i l'harmonia musical. És un nano que la veritat és que m'ha sorprès, he escoltat molt poquet d'ells, estic encara explorant la seva música. Porto un tema que es diu Desobediència, que és el segon tema de l'EP Despertando en Babilón del 2014. Més van d'esquerres i votant a Ciu. Jo prefereixo parlar rus que deixar capitalista viu. De què ens serveix ser lliure sota l'engruix dels diners? En català, però em segueixen robant els banquers. Caixa controla Vertis i et cobra perquè et desplacis. No creguis que t'arriba un cèntim d'aquests nazis. No els escoltis, que TV3 també et manipula perquè apoyis perpetuar la dictadura de l'empresa privada, la població mundial, que a mi del monopoli de l'aigua minerals. Ara cara com la benzina i la penya veurà normal. Total, dutxar-se tampoc és fonamental. A mi ja em va bé mentre vagi tirant. Pugui menjar 3 cops al dia i tajar-la de tant en tant. Mentrestant la bogeria segueix privatitzant i omple la ciutat de càmeres que et vigilen. Un xiva cada tarja i un mòbil que sap on ets. Internet et coneix millor que tu mateix. El rei es fot ratlles al Bilderberg mentre el de baix pateix. Antibiòtics a la carn i mercuri al peix. És un xic descabellat però tot plegat ja ni sorprèn. Aquest món on viuen bé, un o dos de cada 100. Dins i tant a ser de 100, però volen dir submís. Qui és el violent quan desnonen aquell pis? Perquè el mosso s'aparta si li aguanto la mirada. sense una rata, sempre justificant que han de portar el pa a casa. Però n'hi ha que fan vagues de fam, puto gos feixista. Hem d'evitar dividir-nos, fusionar camarades per tota la península. Mai s'ha d'oblidar l'essència de la lluita, que no és altra que combatre el sistema capitalista. Que no és altra que combatre el sistema, és molt bàsic. Sempre antifeixista, visca en un regne còmic on falla la justícia, sempre a favor del ric. El príncep roba els pobres, per això estem fins la polla, cansats de menjar les sobres. Deixalles que vomiten, quatre putes mafioses, privatitzant el sol, d'aquí poc també les sombres. És l'hora dels adeus, ja hem tensat la corda, però sembla ser que la barqueta encara no tomba. Em sorprendria més que el poble cridés prou, tan fort que despertés jove amb un parell d'ous. Aquí baix, al sostre, un parell de llibres, amb la llum autodidacta que no ensenyen les escoles. Hem d'aprendre a Madrid, no com a catalans, sinó el crit de socialisme. Rojos com la sang, som i germans, dem-nos les mans en senyal de lluita. No perdem l'esperança del camí a la justícia. L'enemic té un exèrcit i és imperialista. Nosaltres comptem amb la força de la causa justa antifeixista. Com tot artista amb consciència, la revolució comença amb la desobediència. Comença amb la desobediència. La revolució comença amb la desobediència. Comença amb la desobediència. La revolució comença. Independitzem-nos, sí, però independitzem-nos del sistema. Marc Oarc, és música combativa aquí al Pim Pam Pum. Esperem i desitgem que us hagi agradat. Una salutació molt especial a la nostra gent de la Menuda, que sempre ens escolten. Una abraçada al Pol i a tota la colla de la Menuda, que sempre estan allà escoltant-nos. Segueix el Pim Pam Pum, segueix aquesta primera ronda. Ara és el Manolo el que tirarà el seu primer tema. Amb què ens sorprendràs avui? Doncs mireu, abans de tirar el primer tema, portava una recomanació d'un documental que vaig veure ahir, que a més han tret fa poc, fa pues igual no sé, una setmana o dues, que es diu Ingobernables i és una crònica de l'anarquisme a Catalunya en el segle XXI. I és un documental d'una hora i algo, molt, molt interessant, on surten diferents col·lectius anarquistes, sobretot de Barcelona, i fan un anàlisi des d'una perspectiva anarquista de les últimes mobilitzacions dels darrers anys, com les vagues generals, com el desallotjament de Can Vies, com l'encerclem al Parlament. Entra la Bea, el Pim Pam Pum. Aupa, Bea. Bona tarda, guapa. I res, volia fer aquesta recomanació, si el voleu mirar, està al YouTube, fiqueu Ingobernables, una crònica anarquista tal i qual, i us sortirà. I ara ja sí, per començar amb el meu primer tema, porto un tema que es diu La trava no se toca, no se acaba, que és una cançó que van fer en contra del desallotjament del CSO La Trava de Madrid. I surten un munt d'MCs allà cantant, entre ells pues, aquesta penya de la plataforma i així, i ja veureu que és un tema d'aquests de pell de gallina que fan quan hi ha alguna movida així. Que no es toca. La trava. Que no nos desalojan. No tienes un espacio si no tienes panoja. BMX, rap, teatro, la gente se moja. Aman al pueblo, odian la traba, paradoja. La traba. Educan valores a cientos de jóvenes. Aquí no importan naciones, todos somos iguales. Arganzuela organizada, sin medios, sin miedo. Grada mezclando cemento, sudor y sueños. Firmamos un pacto con el compañero Carlos. Aquí nos dieron las buenas noches, guarros. Aquí he sudado, reído y llorado. Aquí seguiré luchando por muchos años. Que no se cierra. Guerri, trapa, hamka, zanka, slapa, hawa, saba, papa. Y su riolina tapa, hukuma, ruina, que tapa, pule, sofara. Que no se cierra, que la traba no está en venta. Es la mala hierba donde crecen herramientas. Son la luz del pueblo, no busquéis las consecuencias. Los primos, la traba, amor, resistencia. La traba, no se toca, no se acaba. La traba, siete años, no nos para. Malos desalojos, no va el sistema. Calatrava, 50 años más en Arganzuela. Poli que se acerca, cóctel molotov que quema. De aquí solo nos echan por la fuerza. No puedes comprar los sueños que persigo. Tengo a mis amigos luchando conmigo. Barrio en desarrollo contra el desalojo. Rompemos cerrojos, mira con mis ojos. Arganzuela antirracista. En la junta del distrito avisa, desalojos son disturbios, no es broma, están hasta el coño, están hasta la polla de vosotros, escoria. Estos muros liberados de Arganzuela crean secuelas, son y será mi escuela. Son herramienta, poesía, lucha obrera, casa del pueblo, soberanía callejera. Somos la trapa, trabajamos pa'l barrio y sus vecinas. Si no hay nada, se crean alternativas si no hay más. Ya, no es que no lo entienda, pero si hay 300.000 casas vacías en Madrid que pintan aquí 110 viviendas. Si creen soy oprante, si pierdo los dure. Gaste suyo secuel, falto puto y emure. Pierdo los lecurbe, cañé una sexchure. La trapa producciones, pra ti mi noche culture. La traba, siete no años. Se toca, no se acaba. La traba, siete años. El barrio no nos para. Espacio liberado, escapa del control, funcionamos sin amo, organizando el amor por la revolución, no al desalojo, el poder reside en nuestras manos. Ya nadie recuerda que la primera piedra fue CSO Milán, una semana de experiencia, y siete años después, la traba sigue en pie, ocupando, preocupando, gritando resistencia. La traba no se toca, organizados como bucas, chavales encuentran alternativas en ocupas con la tropa, pie de calle, soltando rollo, rompiendo barreras, haciendo barrios nuestro orgullo. ¿Qué pasaría si la gente se organizara? 46 millones dispuestos a plantarles cara. De aquí tenéis el ejemplo, se llama la traba. Tranquilos, tenemos micros y bicis, nada de balas. Con las ideas claras, CSO, la traba. Universidad de 5 estrellas, haciendo barrio y lo que nos queda. Porque de aquí nadie nos echa, Imborrables como huellas en nuestros coras, esto nos llena. Que de la traba no nos mueven, que no nos mueven. Que de la traba no nos mueven, porque no pueden. Que vengan y lo intenten, si es que ellos quieren. Que de la traba no nos mueven, que no nos mueven. Por nuestra vida, nuestra historia y nuestra rabia. Por las derrotas, las victorias, las batallas. He aprendido que la lucha no se acaba. Llevo el amor grabado en el pecho, CSO la traba. La traba, siete no años. Se toca, no se acaba. La traba, siete años resistiendo. Wow. Com mola aquesta penyeta de Madrid, eh? Espectacular, Déu-n'hi-do com rapegen aquesta colla, sempre música compromesa amb els seus espais ocupats. Déu-n'hi-do, aquesta, la de la cacica, himnes. La cacica la tenim aquí al cap, eh? I sí. Tant. És que de fet jo crec que hi ha un moment que ho deien, no? Això, o sigui, que en el de la cacica hi havia un moment que deien... Sí, sí, perquè són els de la traba, que són els de la plataforma que fan aquest tema i l'altre, sí. Molt bé, música combativa de la bona en aquesta 185a edició. Ara em sembla que és el torn del Ricky. Sí, sí, i m'ho fica difícil, companys. Ara, a veure com començo jo. Mira, avui porto un especial, lo promès és deuda, i avui porto un especial Venezuela. Aupa, only Venezuela. Only Venezuela. Joder, Ricky. La setmana passada ja vaig portar un cantautor veneçolà de fa sí, uns quants anys. A l'Ali Primera. L'Ali Primera. Pues ara porto el seu sobrino, el seu net, no? El seu sobrino és net? No, nebot. Nebot. És el tiet, el tiet. Eric, no has estat, per corregir. No, perdó. Estava remirant el llibre per parlar-ne després. Bueno, el nebot de l'Ali Primera. Sí. Exacte, que es diu Ali Alejandro Primera. I he triat un temilla que el canta ell acompanyat d'una veu femenina, que ara no us sé dir el nom. El tema es diu... Pare mujer, pare es refereix a pare de parir, perquè vol que pareixin nois revolucionaris, no? Nois i noies revolucionàries. I és un tema d'una tal Gloria Martín, també de Venezuela. Venezolana. Sí, i és un tema en directe des de la, com es diu, la Casa de la Cultura del Poder Popular. Mm. I bueno, ja veureu que baixa una mica el ritme, però comença la secció Venezuela. De nuestra Gloria Martín. Pare, mujeres, que pare, páreme de una vez, pare en la cabecera, que otra pare en los pies. Pare, mujeres, que pare, párate de una vez, para el pobre no hay tiempo, pare en un dos por tres. Pare, que en este tiempo de niños sin pañales, tú barco insurgente viene pidiendo pasos al fruto azul de su vientre. Vientre que ha florecido como las cruces de mayo en la sonrisa de un hombre porque hizo bien su trabajo. Vientre que ha florecido como las cruces de mayo en la sonrisa de un hombre porque hizo bien su trabajo. Madre fecunda, madre, madre de los de abajo, para el hijo rebelde que estamos necesitando. Para el hijo rebelde que estamos necesitando. Como las cruces de mayo en la sonrisa de un hombre porque hizo bien su trabajo. Madre fecunda, madre, madre de los de abajo, para el hijo rebelde que estamos necesitando. Para el hijo rebelde que estamos necesitando. Ali Alejandro Primera, en una actuación directa. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Ben guapa per començar amb esta Tecles, bon tema zarrangalo que s'acaba de tirar. Això no ha fet més que començar, comença el segon round, comença la segona volta. Em sembla que em toca tirar a mi. Toca tu, què portes? Sí, a veure. Mira, porto els Mai Mai. És una banda de rock de la ciutat de València, creada el 2012. Són, de fet, un trio amb el Mario Sánchez a la veu i al baix, el Pau Berga a la guitarra i el Pau Belda a la bateria. És un tema que s'anomena Dolça Força i que està extret del videoclip d'avançament del que serà el seu nou EP a partir del març. És una penya que ja veureu que ja comencen a tirar guitarretes. Més aviat tranquil·leta, però bueno, també quan volen s'hi posen, aquests dels Mai Mai. Ens enfilem una mica, va. A veure, a veure. Enxufa. Concentrar-me. Mai, mai m'has deixat sol, maco, i em dones forces. I si demà te'n vas, ai, fes per avisar-me. T'aniré a acomiadar, et retres teu homenatge. Vas obrir-nos els ulls que abans eren hostatges, amb la dolça força descobrint els paisatges que ens amagaven. Van trobar-nos perduts enmig de grans desastres. dedicada a la meva dolça força, la meva companya de vida, la meva estimada Noelia. Per tu va bonica. Molt bé, què us ha semblat aquest dolça força dels Mai Mai? Prou bé, és aquest... Com punk en... melòdic o... Sí, punk... sí. No, sí. Sí, això... Anava a dir hardcore melòdic, però oh, no, sí. Sí, és punk rock melòdic. Sí, algo així. Sí, és, ells diuen que fan rock, però sí que és veritat que tenen alguna cosa més, potser. Molt bé, espero que us hagi agradat allà on estigueu. Continua aquest pim-pam-pum. Ara és el mestre Manolo que agafa el relleu. Molt bé, va, apujem una miqueta el ritme amb un grup de ska rock des de Llecla a Múrcia. Són els Roca Vieja, amb un tema que es diu Bienvenido a mi movida, del seu àlbum Bienvenido a mi movida, primer homònim de la tarda. No serà l'últim. Esperem que us agradi i que us foteu uns balls aquí amb aquest ska. Ska, ska. Sí, sí, i ja veureu, perquè m'ha sorprès molt aquest grup, us portaré un altre tema que tenen amb el Juancho Escalari. Ah, a la olé, olé. Caram, molt bé. Olé. Un temazo... Col·labora. Sí, sí. Molt bé, molt Roca bé. Vieja, eh? Ben guapa. Amb K. Roca amb K. Sí, és molt curiós perquè he estat mirant i es veu que aquest grup es deia Ropa Vieja. Ah. Però quan es van fotre a gravar el primer disc, que és aquest, es veu que no sé quina movida hi havia un nom registrat por ahí que es deia Ropa Vieja i els van tocar la pera i van dir pues, Roca Vieja. Ropa Vieja no és una teca? No és algú que es menja? Sí, a Mèxic. A Mèxic. Sí, és a mi sonava. És un tipus de quesadilla. Bueno, algú així es fan tortilles i pollastre, crec que porta. Ropa Vieja. És sí, que desmenuces el pollo. És que vaig córrer un Mèxic. Passa allà molt d'hores desmenuzando el pollo. Vale. Jo diria que a Cuba ho has tastat. Pot ser. Ropa Vieja. Jo crec que és de l'Amèrica Llatina. Molt bé, més música combativa. Segueix endavant aquesta 185a edició. Avui us estem donant la xapa una mica, eh? No sé si us heu donat penya, però bueno, tot passa, eh? Tot passa. D'aquí en endavant, més canya. Ara és el Ricky el que agafa el relleu. Sí, els hi preguntaré als meus companys de casa, veneçolans, a veure això de la Ropa Vieja. Jo els hi vaig preguntar per música i me van dir aquest Ali Primera i me van dir també un grup que ho està partint bastant, es veu per allí, que són els Vituaya. Oh, me n'has parlat molt bé. Sí, sí, sí, sí. Fan música, per entendre'ns, una mica com el Manu Chao. No? Alguns també recorden així a... Sí, molt mestissatge, molt ritmes africans, llatins... Sí. I la manera de cantar una mica com hip-hop, però també varien bastant entre un tema i un altre. O sigui... Ritmes càlids i hip-hop. Bona pinta, eh? Bona pinta. Pues aquests Vituaya, us presento el tema que es diu Yerba Morà, que parla una mica de... Bueno, en general aquest grup, per lo que he escoltat, les cançons que he escoltat fins ara, sí, fan molta crítica social, molt contrapoder i tal, però no amb el llenguatge que estem acostumats nosaltres, sinó des d'un llenguatge més indígena, podríem dir. Uh-huh. No? Sí. Fan una crítica, en aquesta cançó parlen bastant de la màfia mèdica, i no parle de només de la màfia mèdica com a tal, de que malos que són, sinó parlen de que aquesta màfia mèdica va substituir els seus ancestres, no? Els seus xamans, la seva medicina. La seva medicina pròpia, o que han agafat aquesta medicina pròpia i no l'han adulterat, com per exemple la cocaïna, no? Sí. La hoja de coca és un producte natural i després aquí tot el consum que es fa a la resta del món no és la hoja de coca, sinó és tot amb, bueno, merdes, química. Amb químiques. Que no deixa de ser una forma de colonització, no? Això de treure-li la medicina ancestral o l'originària, claro, i posar-la una altra. Pues per ahí van els tiros. Vituaya i Yerba Morà. Dale. Oh, yes, I, Vituaya. Vituaya. Vaya cochero. ¿Qué fue que le pasó a las negras panteras? ¿Qué condimento extraño dieron a los hippies? Le dieron el LSD, coca, super marihuana, creepy y un poco de cosas más pa' quitarle lo fiera, pa' que actuaran y andaran como uno más. Poder borrar la historia, vender sus modas y los que nada saben queden así nada más. Y las marcas y películas se lleven las lucas. Plantas poderosas de la doña Amazona puede curar ampliamente o dejar en coma, pero las farmacéuticas que se las roban, inventan enfermedades y trafican puras comas. Estudian en las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventaron la salsa al pesto y dicen ser muy cultos. Los taladradores confía en técnico de ascensor, nunca curó el aparato, el muy estafador, trafica su conocimiento, yo soy su comprador, el mercado no existe si no hay consumidor, es por eso que en la clínica anda con guillos el doctor capital, siempre saca el bisturí, saca sangre, saca tripa, disque para vivir, cuando menos te lo espera, te echa cuchillo a ti. ¡Guas! Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas no curan la culebrilla en las clínicas. Santero pide permiso, arranca Yerba Morá. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura al hijo, cura al padre, Santísima Trinidad. Curan todos los ancestros que me han de velar. Fuera culebrilla, zapa que me quiere matar. Que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar. Plantas poderosas de la doña Amazona puede curar ampliamente o dejar en coma, pero las farmacéuticas que se las roban, inventan enfermedades y trafican puras comas. Estudian en las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventaron la salsa al pesto y dicen ser muy cultos. Los taladradores estudian en las culturas, profanadores, andan por tierras santas de los ancestros. Programas solo inventaron la salsa al pesto y dicen ser muy cultos. Los taladradores. Escuela privada, con la vida de la gente no se puede jugar. Trafica conocimiento, siempre quiere engañar. José Gregorio Hernández era de vereda, verdad. Es por eso que en la clínica anda con guillos el doctor capital. Siempre saca el bisturí, saca sangre, saca tripa. Disque para vivir, cuando menos te lo espera, te echa cuchillo a ti. ¡Guas! Disculpe, ¿su póliza de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas no curan la culebrilla en las clínicas. Santero pide permiso, arranca Yerba Morá. Si se juntan las cabezas no la vas a contar. Cura el hijo, cura el padre, Santísima Trinidad. Curan todos los ancestros que dejan de velar. Fuera culebrilla, zapa que no quiere matar. Que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar. Guerra a ti te va a dar. ¿Qué os ha semblat aquests Vituaya. Guapíssima, guapíssima, déu-n'hi-do. El ragamuffin ahí que portaven en el cuerpo serrano. No, perquè és extret d'un videoclip que ja ens ha passat més d'un cop. D'això parlàvem. Clar, ara hi ha els crèdits al videoclip. Sí. No, mireu aquesta penya, Vituaya, amb Y. Amb Y. Ve alta i grega. I els videoclips estan molt xulos. Sí, ole. Ara ho dèiem amb la Bea, no? Que estem bailongos avui. Molt bon rotllo de moment, molt bon rotllo aquí al programa. Continuar la música combativa, però no del tot, perquè em sembla que ara... Ara comencem amb llibres combatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le! Date prisa, compañera. Dispara pronto al policía, al juez, a la jefa, antes de que una nueva policía te lo impida. Date prisa en decir no, antes de que una nueva represión te convenza que es inútil, loco. De que aceptes la hospitalidad del manicomio. Date prisa en atacar al capital, antes de que una nueva ideología lo haga sagrado para ti. Date prisa en rechazar el trabajo, antes de que un nuevo sofisma te... Antes de que un nuevo sofismo te diga, una vez más, que el trabajo te hace libre. Date prisa en jugar. Date prisa en armarte. Bueno, era perquè tenia ganes de... Bueno, com que estaven bailongos, pues, volia una mica pues, cremar-ho tot, no? I és extret del llibre que us he portat avui, que és un llibre que de fet conté dos petits llibres. Aquest fragment és de La joia armata, que és un llibre que va escriure Alfredo Maria Bonanno, que és un anarquista italià. I aquest llibre que conté La joia armata de Bonanno i El banquero anarquista de Pessoa, és un llibre que va editar el col·lectiu Bauma aquest passat novembre, un llibre que vam portar a Madrid i que bueno, encara no n'havíem parlat i pues, tenia ganes de parlar-ne. Llavors començaré parlant... Bueno, primer s'han escollit aquests dos, primer bueno, perquè els teníem a mà i ens agradaven, però després perquè cada un parla de l'anarquisme des de vessants molt diferents. Diguéssim que La joia armata és molt més d'un anarquisme insurreccionalista, com heu llegit d'aquest fragment, no? Està més per acabar amb tota autoritat i per l'acció directa i vaja, per el que ve a ser l'insurreccionalisme, mentre que El banquero anarquista, que ja en parlarem després, és més com un diàleg filosòfic sobre què és l'anarquisme i tal, i igual s'intueix que apunta més cap a l'anarquisme individualista, no? Com més, bueno, que al final parla d'un tio que diu que és banquer i anarquista i se justifica a través de la lògica de que està fent això per millorar la societat. Bueno, la seva paranoia no us el llegiré perquè és bastant interessant el seu raonament, però diguéssim que donen dos visions d'anarquisme bastant diferents. La joia armata, en concret, a mi em sembla molt interessant com en el context en què vivim, no? en què es posa gent a la presó per llegir un llibre com Contra la democràcia, que al costat d'aquest és... diguéssim que... Normalet. Sí. I perquè precisament aquest llibre va estar prohibit i aquest llibre també va ser una de les causes per les que Bonanno va anar a la presó fa bastants anys ja, als anys 70, que és quan es va escriure aquest llibre, que critica molt òbviament a l'Estat i al capital, però critica molt també a les organitzacions d'esquerra que hi havia llavors, com de la seva jerarquia i com Bonanno defensa molt que no pot ser a través d'aquestes institucions perquè el que fan és com moderar la lluita i dir què és correcte i què no, i que això no acaba de funcionar. Llavors, a part que va tenir enfrontaments, per exemple, amb les brigades vermelles aquestes que hi havia a Itàlia, que era un partit armat, hi va haver un procés molt important que vindria a ser com el que ha passat avui en dia de Pandora, Pinyata, etc. Pues va passar a Itàlia, que se li va dir el procés Marini, on van ficar Bonanno, sobretot a través d'aquest llibre, com a cap d'una suposada organització anarquista terrorista, i van empresonar bastanta gent. Ell mateix va estar gairebé 10 anys a la presó. I bueno, és interessant de llegir per tot això. Està escrit molt, és molt curtet i els capítols són molt curts i està així molt en format com una mica com manifest. I això que us deia, parla molt de, es carrega molt el treball també, parla molt de la ètica del no treball i com aquesta idea que hi ha hagut de sempre de prendre les fàbriques i prendre el treball, com pot anar en contra, que al final treballar diu que treballar pues està en contra del plaer i que en tot cas el plaer es genera quan ens alliberem, que això després, bueno, ho argumenta millor, després pot ser que sigui fent algun tipus de treball, però que la idea aquesta de prendre el treball i els drets del treball, etc. Treballar hauria de ser una altra cosa. Exactament. I bueno, estava mirant de seleccionar algun altre trosset, però és complicat perquè tots són com així com potents. i m'he fet un lío aquí posant paperets. Així que igual no ho sé. Aviam, deixem un moment que em miri aquí a part d'aquest que us he dit abans. Sí, aquest buscava abans. Per això que us deia el treball. Diu, por tanto, el rechazo al trabajo, la destrucción del trabajo, es la afirmación de la necesidad del no trabajo. La afirmación de que el ser humano puede autoproducirse y autoobjetivarse a través del no trabajo, a través de los estímulos que el no trabajo le procura. La idea de destruir el trabajo es absurda si se ve desde el punto de vista de la ética del trabajo. Pero ¿cómo? ¿Tanta gente está buscando trabajo? ¿Tanta sin empleo? ¿Y tú hablas de destrucción del trabajo? El fantasma ludita aparece y pone a todas las revolucionarias que han leído todos los clásicos a temblar de miedo. El esquema del ataque frontal y cuantitativo a las fuerzas del capital debe permanecer intacto. No importan los errores y sufrimientos del pasado, no importan las vergüenzas y traiciones. Adelante, mejores días vendrán. De nuevo hacia adelante. I parla molt del temps lliure, de com no, ens hem deixat il·lusionar per les vacances... Vaja, el que va ser una crítica al treball pura i dura. I després, d'altra banda, d'aquest no sé si us llegiré cap fragment perquè si no és desvetllar-lo, o sigui, és com dir-vos al final una mica, és el banquero anarquista, que el va escriure Pessoa, que igual és una mica desconegut. Pessoa va ser un poeta molt important de Portugal, de principis de segle, va morir el 1935, i va estar escrivint molt amb molts pseudònims, un tio que li agradava inventar-se vides als seus propis pseudònims, i escrivia bastant de tot, des de poesia a crítica política, parlamentària, una mica de tot. I aquí va fer com un exercici de lògica i el que sorprèn és que sembla un tio que no parlava gaire d'això i que en el fons, a través d'aquest escrit, tu pots veure que realment sabia molt bé de què anava l'anarquisme, perquè parla molt com del rerefons, no? El tio aquest que diu que és banquer i anarquista ho justifica a través de que pues, el que vol és acabar amb les ficcions socials i va molt com a la part antropològica de l'anarquisme, de com acabar amb les desigualtats i a l'entendre que totes les persones en el fons som iguals. I res, jo us torno a recomanar aquest llibre que ha fet el col·lectiu Bauma, que està enquadernat molt bonic de color taronja amb la portada serigrafiada. Ha... I si la gent el vol? Si la gent el vol, pues mira, que ens ho digui, el Manolo. I on? No. Ens poden escriure a bauma@raizap.net i també poden visitar la web que és bauma.wordpress.com. Sí. I això és molt curtet, es llegeix molt fàcil i us el recomano molt perquè mira, ajuda a pensar, com a mínim. Excel·lent tria com cada setmana, Eric, déu-n'hi-do. Molt guapo, bé, molt guapo el llibre combatiu d'aquesta setmana. Gràcies. M'ha passat una mica com amb la gent de l'altre dia, quan és algo que has fet tu o que... Bueno, no ho he escrit jo, però sí que els vam revisar, vam fer un pròleg, etc. Els vam maquetar i tal. I llavors és com difícil, no sabia què ressaltar i què no. I sap greu si ha sigut una mica estrany. Però ara ja està, ara us porto un tema que buscant sobre Bonanno, sobre Itàlia, sobre els 70, he conegut un altre Marini, que va ser un noi, bueno, un home que era escriptor, era un poeta, era anarquista també, i que estava molt en la lluita carrer a carrer contra els feixistes, i es veu que en una d'aquestes, als 72, que van venir un grup de 10 feixistes a atacar-lo a ell i a un amic seu, pues en defensa pues li va clavar una ganivata a un feixista que va morir després. Aleshores, clar, va entrar en un procés, va estar durant un any i mig en presó preventiva, on va passar per 15 presons, però no va parar mai com d'escriure i denunciar les condicions, i finalment el 74 pues va perdre el judici i va estar 7 anys a presó més 3 d'arrest domiciliari. Però el que va generar va ser una gran campanya per la lliberació de Marini, i el que us porto és una cançó que es diu Liberiamo Marini, que va escriure Antonio Giordano al 74, que no sé molt bé qui la canta, jo he trobat el vídeo, és baixar una mica el ritme, és bastant de cantautor, però bueno, m'ha semblat interessant parlar d'això aquests dies, que aquestes coses passen, i recordant totes les morts que el feixisme encara es cobra avui en dia, pues, Liberiamo Marini. Te ne andavi coi tuoi compagni a parlare dell'anarchia ed avevano paura i fascisti alla questura, minacce d'aggressioni ne hai subite tante da dalle squadre assassine del boia almirante. Ti dissero marini, devi stare molto attento, se continui ad indagare noi te la faremo pagare. Ma tu sei andato avanti per scoprire i mandanti della strage dello Stato contro il proletariato. Ma Falvella ha insistito col coltello nella mano ed insieme all'alfinito poi ti hanno aggredito. Ma tu ti sei difeso dalla vile aggressione e il fascista ha pagato la sua provocazione. E quando in galera la lotta hai continuato, gli sbirri dello Stato ti hanno torturato. Difendersi dai fascisti, no, non è reato, compagno Marini, sarai liberato. In nome di Mario Lupo e di Franco Serantini, compagni, dobbiamo liberare Marini. In nome di Mario Lupo e di Franco Serantini, compagni, dobbiamo liberare. Ah, opa, Déu-n'hi-do. Ben guapa la proposta de l'Eric, anant a Itàlia. Això de quin any era? Contra el fascisme. Del 74. Vull dir, la gravació no ho sé, però la cançó és del 74. Tenia un any. Molt bé. Molt guapa la proposta. Continua el pim-pam-pum, continua la 180a edició. Comencem a replar el clau, comencem a baixar. Jo em deixo anar. És un tema zaranga, no s'enganyo. Són els Serchaina, que aquella banda euskaldun gasteizarra de punk, que va viure del 1981 al 1993. Eren el Gary a la veu, el Josu Zabala al baix i a l'acordió, el Quique a la guitarra, el Brigen Mendizábal a les tecles, el Champi a la bataca i el Tito al dama al saxofon. És un tema, el segon homònim de la tarda, perquè és un tema que també està extret de l'LP del 84 d'Erchainak i que porta com a títol Camarada. Enjoy, penya, que és boníssima. We'll be right back. Au per China, teorido. Qué gran aquesta camarada, dedicada al camarada Marchu que està por ahí en les Itàlies gaudint força, per ell va. Més música combativa, això no s'atura, comencem a replar el clau com us dèiem, segueix la 185a edició, ara és el Manolo el que tirarà un altre tema zarrangano dels seus. Reblem una miqueta més el clau amb els Brutus Dauders, punk folk des de Madrid. Porto un tema que és la Hermandad de la Costa, del seu àlbum del 2010, When the... no entenc la meva lletra, pues és el primer àlbum, tenen dos, pues el primer. When the Heart, When the Heart the Now. I això, reblem una miqueta. Dale, dale. M'azarranga no per la vena, gang. Yeah. Anaven autènticament, és cara aquesta penya, tio, han sortit cagant llets, tio. Sí, jo la veritat és que no els coneixia i tu sí, no? I hostia, m'ha sorprès molt, aquest grup, m'ha molat molt. La combinació aquesta màgica que tant ens agrada de punk rock amb les gaites i tot plegat. Bueno, espectacular el tema Zarrangano que s'ha tirat el mestre Manolo com sempre. Ara em sembla que és l'Eric el que li entra al relleu o és el Ricky? Excuse-moi. Vinga, Ricky, què? Què tiraràs, tio? Continuem amb grups venezolans, amb la meva secció, i ara us presento una penya que es diu en Desorden Público, i el tema en qüestió es diu Políticos Paralíticos, i res, és molt actual la cosa. Tot i que sí. Em sembla que l'MP3 ja veureu que no tant, però... És d'aquelles que no passa de moda. A veure, que temo. We'll be right back. se largaran, evitaríamos que nos destaparan, que se rieran de nuestras caras. Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos. No nos tratarán a las patadas como si no nos necesitaran, pero a la hora de las elecciones nos engañan como a huevones. Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos. Paralizados, no más corrupción y más aumento, y no más baja en la prensa, no más ladrones en el gobierno. Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos. Yo quisiera que dos políticos fueran, fueran paralíticos. Promesas prometedoras, seremos el Edén de Latinoamérica, el país del futuro. Suprimiremos el vaso de leche escolar, ya que cada niño tendrá vaca propia en su casa o apartamento. Eliminaré todos los semáforos para acabar con el tráfico. Crearé 20 ministerios más para que todos robemos juntos. Y también se acabarán los ranchos, ya que estos serán aceptados como cuota inicial de un apartamento. Mi gobierno será el más mejor, el menos peor o todo lo contrario. Penya, doncs seguim amb el programa, donarem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, donarem pas a l'agenda. El primer dels actes és una activitat guapíssima, ja veureu, l'escoleta de l'obrera. Estudies a primària o secundària i tens problemes amb els deures o els exàmens? El Centre Social Autogestionat d'Obrera de Sabadell cada dimarts a les 6 de la tarda fan classes de repàs gratuïtes per als nens i joves del barri que puguin necessitar-les. No dubtis i apunta-t'hi. Més informació a escoletaobrera@gmail.com. El següent acte serà aquest dissabte 30 de gener a les 4 de la tarda, xerrada informativa sobre l'actual situació del company vicepresident en lluita Gabriel Pombo da Silva, que està empresonat des de fa més de 30 anys. Serà el CCO Old School de Vallcarca. I aquest dissabte Contrabanda FM fa 25 anys, poca broma, una ràdio lliure que emet des del 91. I aquest dissabte a partir de les 9 hi haurà una festassa a l'Ateneu L'Harmonia dins de Fabra i Cots, que està al carrer de Sant Adrià número 20. I hi haurà Malvecino, he perdut el cartell. Sí, amb Malvecino, Indústries Orsini i un DJ. Molt bé, i un altre acte, aquest també ineludible, llavor, arrel i fruit, des del municipalisme capgirant la història, a Capellades el 29 de gener del 2016, al Teatre de la Lliga, que és al carrer del Pilar número 13, a partir de les 7:30, amb Àlex Sauvé, alcalde de Capellades, Montse Venturós, alcaldessa de Berga, Xavi Pedemonte, alcalde de Soriguera, Ramon Balcells, alcalde de Monistrol de Calders, Glòria Rubio, regidora del govern de Sabadell a la Crida per Sabadell, Jaume Casals, el TAI, alcalde de Navàs, Pilar Castillejo, tinent d'alcalde de Ripollet, de Decidim, per Decidim Ripollet, perdó, Robert Sabater, alcalde de Viladamat, Eva Rigau, regidora del govern de Salut, de Salt, Hug Luchetti, regidor de govern de Cardedeu, Mireia Sánchez, regidora de govern de Barberà del Vallès per Esquerra Alternativa per Barberà, i Miquel Parelló, alcalde dels Guiamets. Això, evidentment, organitzat per la CUP, no hi falteu, sembrem llavors, fem arrels, compartim fruits. Un altre acte, aquest dissabte 30 de gener, a partir de les 7, al Casal Popular Joan Mallofré, que és al carrer del Progrés número 36 del Vendrell, debat sobre la pedagogia llibertària amb la presentació del llibre Fèlix Carrasquel Launet, un llibertari entre la llum i la foscor, a càrrec del seu autor Gianni Sarno, organitzat per l'Assemblea Llibertària del Penedès. Un altre acte que a mi em sembla d'allò més interessant és aquest diumenge al CSU a Transformadors, que és autogestió del treball, fonament d'una nova societat. Hi haurà un menjador popular a partir de les 2 i a partir de les 4:30 hi haurà xerrada de debat amb la participació de Descontrol, que són impremta editorial, el projecte d'educació lliure a la Pinya i l'Ateneu d'Oficis de la Base, Virus Editorial i la cooperativa Estrella Negra. I ja està. I això serà, com us deia, de Transformadors, que és el carrer Eusebi Marc Santa de Barcelona, prop d'Arc de Triomf. Més actes de l'agenda, en aquest cas el Cor Escales, que arriba a Terrassa, un trajecte de dignitat contra la precarietat de Bilbao a Barcelona. Aquest divendres, com dèiem, passa per l'Atzur, a partir de les 7:30 arriba el Cor Escales a Terrassa, no us ho perdeu. Un altre acte, també aquest dissabte 30 de gener, que sembla que aquest dissabte lo vamos a petar, s'acaba el món. Sí. Jornada solidària amb les preses a l'Ateneu Popular La Trama de Mataró, a partir de les 11 del matí, obertura de portes i exposició Presos. A les 12, xerrada, breu anàlisi de la presó i el seu món, a càrrec de l'Ateneu Anarquista Pueblo Seco. A les 2, dinar vegà. A les 5, xerrades sobre casos repressius amb causades canvies i implicades Operació Pandora, i xerrades sobre la situació actual dels presos revolucionaris. Després, a les 8:30, sopar d'entrepans, més micro obert, i a continuació, concert amb Pablo Hasél, Índigos, Albert i Busta i Truco P, més DJ Jai, organitzat per l'Ateneu Popular La Trama i l'Ateneu Anarquista Pueblo Seco. I el proper dimarts 2 de febrer, a partir de les 7, a l'Espai Contrabandos, al Raval, hi haurà un acte amb Jordi Borràs, serà unes birres crítiques organitzades per aquesta gent de crític que fan com aquest format d'entrevista a birres, que porta per nom Desmuntant Jordi Borràs, fent al·lusió al seu últim llibre, que és Desmuntant Societat Civil Catalana, on es parlarà precisament del fotoperiodisme, ens parlarà de la seva trajectòria i al final també ens parlarà, òbviament, desmuntar la societat civil catalana per intentar frenar el procés, bueno, per parlar del feixisme de la societat civil catalana. Això, sí, dimarts 2 a les 7 a l'Espai Contrabandos. Més actes a l'agenda, FIE Mai Més, gran mobilització davant del FIE dissabte 30 de gener a partir de les 11. Tota la informació la tindreu a tancaremelfie.cat. Un altre acte, el divendres 5 de febrer a les 7 de la tarda, a l'Espai Contrabandos del Raval, aquesta llibreria crítica, presentació del llibre Contra l'Olvido, una memòria fotogràfica de Palestina antes de la Nakba, 1889-1948, amb la participació de Teresa Aranguren i Sandra Barrilaro, coautores del llibre, i Luciana Cocconi, autora del llibre Apartheid contra el pueblo palestino. I hi ha un altre acte que està durant cada dimarts, que no sé si ja l'havíem comentat, però és el taller de lectures llibertàries, que s'està fent a través del grup de cultura del Cultura Grup de Treball de Terrassa. És cada dimarts a les 7 a Amics de les Arts i Joventuts Musicals, que és al carrer Sant Pere 46. Es va parlar de Hacking Bay, de Murray Bookchin, que el Manuel va portar un llibre. Dimarts que ve es parla de Takis Fotopoulos i encara n'hi ha un parell més que no recordo de qui més es parlava, però... Els del Comitè Invisible. Sí. I, bueno, però això és cada dimarts a Terrassa, per qui li interessi. Podeu enviar un mail, us envien els textos i hi ha debat d'allò més interessant. I un altre acte, aquest també de caire lúdic, dissabtes musicals, dissabte 30 de gener a partir de les 6 de la tarda, obertura de portes, i a les 10 a l'Obrera, concert de Tumbaga, Copla. L'Obrera, com ja sabeu, està a l'Avinguda Barberà, número 142 d'aquí de Sabadell, de Tumbaga en directe amb la seva copla a l'Obrera. El 6 de febrer hi haurà el 6è aniversari de la llibreria Aldarull de Gràcia, aquesta llibreria llibertària que ja porta 6 anys, amb concerts amb Nit, Meconio, De Curs i Civiles. Serà els Bloques Fantasma aquest 6 de febrer a partir de les 8, més serà en preu lliure i també hi haurà DJs Libreres Enojades. I aquest diumenge a Barberà, a Obriu Pas, obren la botiga gratis. A partir de les 10 hi haurà un taller creatiu de reciclatge de roba i després hi haurà un vermut musical amb Con el Doncho Metroncho i Pica Pica. Això serà Obriu Pas, que l'adreça és... Carrer Pere Sant Feliu 24-26. Gràcies, Manolo. Això mateix. Més actes dins de l'agenda, aquest tindrà lloc al Velòdrom dimecres 3 de febrer a partir de les 7 de la tarda, passi del documental de Berta a Teo, història d'un transitor, amb la participació de Teo Valls, protagonista de la pel·lícula i organitzat per la gent de Justa Revolta, com us dèiem, al Velòdrom, no us ho perdeu. El següent acte, que és el Febrer Llibertari del 2016, aquest febrer ple d'actes tan variats com sobre lluita antirepressiva, internacionalisme, xerrar sobre el Kurdistan, vindrà la gent de la Federació Anarquista de Gran Canària, bueno, un munt d'actes que es duran a terme per Sants i Gràcia i així durant el mes de febrer. Organitzats per Acció Llibertària Sants, la CNT de Sants, Negres Tempestes, la Trama Feminista i l'Associació Antiespacista de Barna. Si voleu saber més informació us podeu ficar a qualsevol de les webs d'Acció Llibertària Sants, d'Eura Negra, de Vallcarca, i allà tindreu tota la info. Sí, hi ha un munt d'actes d'allò més interessant, jo també estic mirant. I el cap de setmana següent, família, arriba a Carnestoltes. El dissabte 6 de febrer, el Carnestoltes Carnaval de Barberà del Vallès comença a les 11 amb un cercavila musical de Media Parade. Comença a la plaça de la Vila i va fins a la nau. Després, a les 12 comença la gran festa de Carnestoltes a la nau, que és el carrer Arquímedes número 6 o 8? 8. Hosti, no ets res, eh? I després hi ha concurs de disfresses, hi haurà concurs de disfresses i com vindrà l'orquestra de Chandals i després, com o no, hi haurà el DJ show de The Media Players. Organitza, bueno, l'Ateneu de Barberà, Obriu Pas, el KDB i l'Esplai al Piulet. Gràcies. Molt bé, Bea. Un altre acte d'aquests ineludible, ni un pam de terra ni una gota d'aigua, manifa brutal ha de ser el 7 de febrer a partir de les 12 en posta. Com sempre diem, ni un pam de terra ni una gota d'aigua, no el transvasament de les Terres de l'Ebre, no el transvasament de l'Ebre, el puto Partit Popular que sempre l'estava fotent amb això. No hi falteu en pasta tampoc. I el darrer acte, si no m'equivoco, és el dissabte 13 de febrer aquí mateix a Sabadell, a l'Auditori del Casal Pere IV, hi haurà a partir de les 5 de la tarda documental sobre el Lucio i a les 6:30 xerrada amb el propi Lucio Urtubia, aquest mític estafador de bancs, artista. No us ho perdeu, perquè serà, vamos. Molt bé, doncs amb això acaba la secció informativa, amb això acaba l'agenda nodridíssima avui. Déu-n'hi-do, quina xapa us hem donat. Molt bé, molt bé. Continua la música combativa. Comencem la penúltima ronda. Ara és l'Èrica que comença a obrir-la. Sí, una mica de canya després d'aquesta xapa. Ara ja no estem amb romansos, eh? No, ara ja no. Jo us porto una banda de Cantàbria perquè ha tornat a sortir aquell recopilatori mític de Prau Segau, del recopilatori punk Do It Yourself de Cantàbria. No sé si el coneixeu. Si no, pues mira, más canciones pa mí. No. Merda, no hauria dit. com es deia? I us porto un tema de Scurry Band que es diu Soldaditos Arios. Soldaditos Arios, parlant del que dèiem abans, d'aquesta xusma que encara corre pels carrers, pues, amb tots vosaltres, Scurry Band des de Cantàbria. Yes. me he vuelto a encontrar con unos de esos cerdos con el cerebro aplanado, buscando alguna presa, dispuestos para atacar, defendiendo unas ideas que han trasnochado Ska. Adversarios dispuestos a machacar por orgullo y libertad, su nación han de limpiar. Escuadrones de la muerte cegados de odio. Nadie está libre en su guerra, vale todo. Destrúyelos. Lucha antifascista en la calle en tu ciudad. Esos putos nazis no nos van a hacer callar. Lucha antifascista en la calle en tu ciudad. Esos putos nazis no nos van a hacer callar. Y destruyelos. Y destruyelos. Y destruyelos. Y destruyelos. Caminando, oh, por las calles, me he vuelto a encontrar con unos, oh, de esos cerdos, con el cerebro aplanado buscando, oh, alguna presa, dispuesto para atacar, defendiendo, oh, unas ideas que han trasnochado ya. Mazarrangano brutal, tio. Molt bona, eh? Impressionante. Sí, sí. Impressionant. Li haurem de fer una ullada amb aquest recopilatori. Sí, sí, sí. Sí. Es veu que a Cantàbria, a part de facedes, fan música, eh? Que ja li ha donat a m'agrada, eh? No, no, res, m'agrada, jo ho he trobat. Per ho altres tens... canals, no per Facebook. Espectacular. El, tens el recopilatori xifrat, no? Xifrat. Només ho puc descarregar jo. No, no. Està allà, tremenda, disponible. Eh? Tremenda, tremenda la proposta dels Escurricat. Escurri Band. Escurri Band. Amb K. Tremenda la proposta que has tirat, tio. M'has deixat flipant, tio. Sí, molt bé, més música combativa. Menuda, menuts, menudes. Què? Se sent bé o no? De tant en quant saltem, ja ho sabeu. El Pol també de vegades triga en posar la cervesa, però i què? És bona gent igual, eh? Ei, que sapigueu que ara tenim, no? Val la pena dir-ho, que ara podem comptar quants oients ens escolten. I sabem que ens esteu escoltant, sí. A la menuda com a mínim. I esperem que després el podcast també ens escolti penya. Més música combativa, això ho fem per totes vosaltres. Ara són les Bambore di Pezza, les nines de Drap, aquesta banda milanesa de punk rock formada només per dones, amb la Rox a les veus, la Morgana i la Dani a les guitarres, la Franca al baix i l'Aika a la bateria. És un tema, el tercer homònim, després del seu primer disc, van treure el segon àlbum de la banda homònim d'aquest tema, que s'anomena Strike. Disputa con verità, non saltare il tuo turno di... verità. No, io rifiuto la tua ambigua vanità. Just right, yeah, just right. No, io rifiuto la tua cordialità. No, io rifiuto la tua ambigua realtà. Just right. Com ens encanten les Bambole di Pezza, com ens encanta aquesta música que fan, bueno, que feien, millor dit, perquè ja no funcionen, però espectacular banda, les italianes, Bambole sí, di Pezza. Sí, la veu raspada aquesta. Sí, la Rocks. Genial, genial. Molt bé, a més, quan sembla que ja ho hem portat tot, trobes una que no ha sonat. Que no havia sonat, i dius, però com no havia sonat? Déu-n'hi-do, aquest strike. Molt bé, més música combativa, comencem a anar bogíssimes, això comença a fer baixada, ara és el Manolo que tirarà el seu penúltim tema. Vinga, sí, rablaré molt al clau ja, que estem a unes altures ja que necessitem, eh? I llavors pues, ho fem amb els Punto d'Encaje, un grup de hardcore des de Quito a Ecuador, que avui encara no m'havia tirat no a la piscina. No t'havies anat cap enllà encara, eh? I porto, sembla mentida, però porto el quart homònim del programa. Bé. Porto un tema bé. Que es diu Hazlo tú mismo, del seu àlbum del 2013, Hazlo tú mismo. Ahí va. Enganxada. Enganxada, toro. Però perquè mira, escolteu, encara hi ha perquè seria d'un vídeo. Sí. Maleïts vídeos. Sí, perquè avui no... Jo normalment ho faig, eh? Faig aquest esforç que és tallar amb l'Audacity, però avui no, mira, no ho he fet. Esbojarrades com anem, Déu-n'hi-do el tema Zarrangano que s'ha tirat el mestre Manolo de Barberà, que sempre l'esclava igual, tio. Tu sempre vens aquí també el mateix, tio. Els puntos d'encaje ahí, fotent-li. Déu-n'hi-do, ben guapa la proposta. Ara és l'Eric qui li agafarà el relleu. El Ricky. Perdó, el Ricky. És que avui hem canviat una mica l'ordre. Sí. Està bé provar experiments, a mi m'agrada. Ens encanta. Aquí el pim-pam-pum. Sí. Hem fet una trena, no? Cada dia és un experiment nou. Sí, una trena. Vinga, va. Jo continuo amb el meu periple, em quedo a Amèrica Latina i continuo a Venezuela i ara us porto una altra proposta, un grup que es diu Reciclaje. També ja veureu que el so és així clàssicon. I el tema que he triat es diu Hasta el final. Ja veureu, canyuqui, canyuqui. Que no pari. Hasta que pueda, seguiré yo luchando por esto y no me importa. Vinga, 2-2, eh? 2-2. Bona enganxadeta. Entre que ens havia saltat el directe, que ha arribat la via amb cerveses i el tren pitar i jo correr, segona enganxada de toro, 2-2. Que ho portàvem bé. Mira, sí, avui estàvem fent un programa immaculat fins fa dues cançons. No passa res, el pim-pam-pum, us foteu, com diria aquell, i seguim amb més música combativa, ara és l'Eric qui se la tira. Dale que te vas. Sí, i ara ja que m'acomiado, ja aquí no hi ha màscares, crestes a tope. I porto, com que no, el llibre era mig italià, mig portuguès, pues havia portat aquesta cantautora italiana, ara porto una banda de Braga, de Portugal. És la banda Z Ninguém, ni idea com es pronuncia, però la saben llarga. I us porto un tema que es diu Música Activa, Punk do Balde do Lixo. Joder. A veure què us sembla. Vamos lá, esta é música do punk do balde do lixo. Dos tempos modernos. Hey! Esta vida anda a correr para quem sabe o que fazer. Onde tu menos aguardas, a verdade surge em camadas. Quanto mais fundo procuras, vês realidades frias e obscuras. Este é o punk do balde do lixo. Quem é que pode não gostar disto? Música ativa, cognitiva, música ativa. activa, present creativa, música activa, vinculativa, vive vida, vive vida. Música activa, cognitiva, música activa, present creativa, música activa, vinculativa, vive vida, vive vida. Esta vida anda a correr, para quem sabe o que fazer. A verdade surge em camadas. Quanto mais fundo procuras, vês realidades frias e obscuras. Este é o punk do balde do lixo. Quem é que pode não gostar disto? Música ativa, cognitiva, música ativa, presente criativa, música ativa, vinculativa, viva a vida, viva a vida. Música ativa, cognitiva, música ativa, presente criativa, música ativa, vinculativa, viva a vida, viva a vida. Quanto tu mais queres, mais rápido andas, porque ao fundo da rua com a verdade descansas. Vamos lá! Esta vida anda a correr, para quem sabe o que fazer. Guardas, a verdade surge em camadas. Quanto mais fundo procuras, vês realidades, vês obscuras. Este é o punk do balde do lixo. Quem é que pode não gostar disto? Quem é que pode não gostar disto? Quem é que pode não gostar disto? Quem é que pode não gostar disto? Ai, ai, ai, ai, ai. Otra vez. Nah, tremenda, tremenda, Eric, tio, guapíssima, tío. Guapíssima. Sembla mierda de ciudad, no? Sí, el riff que feia de guitarra era pràcticament igual. Sí, us he de dir que jo pensava que era una més canyera, que al final m'he fet un lío perquè n'he escoltat vàries i no sé què, però que escolteu-los perquè tenen temes d'aquests que ens agraden aquí. No sé si ho deia, però semblava que deia com tot el rato música activa, música combativa. Ah, igual, si l'escoltem bé, tenim una cunya, Ben bona, boníssima, boníssima la proposta de l'Eric, més música combativa, més 185a edició. Ara són Sin Dios, aquesta banda narcopunk madrilenya, amb el Pepe, el Lozano, l'Ignacio Cortés, el Guti, el Pepino, el Canino i el Perico. Sí, sí. Ja ho hem comentat. Perico ja Bataca? Ja Pepino, Canino i Perico, el trio Calavera, sens dubte. Són Sin Dios, com deien, la banda narcopunk madrilenya, des del seu LP Ingovernables, com el documental que abans ha presentat el mestre Manolo del 2000, i el tema, amb aquest tema m'acomiado de vosaltres, No te rindas. I ara bé. Mai. Mai dels mais. Sin Dios, No te rindes, Tema zarranga, No per la vena, que us acabem d'oferir. Efectivament. Bones guitarres, bones bataques i millors veus. Tiro fijo, també. Sí, sí, aquests. Sin Dios. Aquests sempre que venen ho rebenten tot, clar que sí. Molt bé, esperem que us hagi agradat allà on esteu, sobretot a la penya de la Menuda que ens sent en directe. Ja sabeu que és l'únic espai públic on podeu escoltar-nos cada setmana en directe, allà sona el pim-pam-pum, és tot un orgull per nosaltres. Aviam, l'únic, no, en principi és possible a més llocs, l'únic que... Són els únics on ens posen de moment, no? Sí. Per el que estem veient en les estadístiques sembla que físicament... Avui sí. Bueno, més endavant segur que arriben més espais i sobretot clar, també a les descàrregues que no. I fem un spoiler, que estem... D'aquí poc, si tot va bé, tindrem la ràdio en continuïtat. O sigui, sí. Qualsevol hora del dia podrem posar la radiotrama i escoltar. Això seria... Clar, per les que esteu a casa pues, allà fent alguna cosa, pues, ens poseu i podeu escoltar música o la repetició dels programes o fins i tot parlar de connexions amb altres ràdios. No? I tot. Sí. Sí, o haurem de fer una programació també... Estem oberts a propostes, no? Sí, que arribin programes, que estaria molt bé que algú d'allà on sigui fes algun programa amb alguna temàtica la que vulguin i si hi ha música, si és debat. I això cadascú tria el programa que vol fer. Bueno, ho llancem. Si algú s'anima, aquí estem a Radio Trama, als estudis de Can Capablanca. És un luxe estar amb totes vosaltres. Fins aquí arriba la 185a edició. No ho farem com mai fem, sense tirar un parell de temilles. Un parell de temes, sí. El primer em toca a mi, són els Distrito 16, Strict Punk Hardcore des de Ciudad Real, amb un tema que es diu Latidos de Libertad, per acomiadar-me amb una miqueta de tralla i així. Molt bé. I jo per acabar, també m'he reservat el tema dels grups aquests que he anat descobrint de Venezuela durant aquestes setmanes per fer aquest especial, no? I el grup que més m'ha agradat són aquests Descarriados i el tema en qüestió es diu Basta. Molt bé. Tu què passa? Vas anar amb l'Anna Gabriel i tal a Venezuela o què? Sí, a mi me va arribar un xec des de Iran. I sí. Molt bé, penya. No, perquè visc amb gent de Venezuela. Sí. I bueno, els hi vaig preguntar, i fan propostes. Sí, me van dir alguns i després jo també he buscat alguns altres. Aquests més classicons no me'ls han, tot el que és més punkarrada, no? Com les dues últimes i aquesta última. Això ho he trobat jo, ells m'han ensenyat el cantautor, l'Ali Primera i els Vituaya aquests que us el recomano, que mireu els videoclips, que són molt, molt xulos. Segur que no serà la darrera vegada que portaràs música veneçolana. També, per acabar el programa, recordar-vos que us reserveu a l'agenda el 2 d'abril. Farem un programa especial coincidint amb el 15è aniversari d'aquesta casa, del Casal Independentista i Popular Can Capablanca. Farem el programa 200. D'aquí al 200 ens queden encara uns quants programes i ho haurem de doblar, però no us ho perdeu perquè serà un programa en directe, amb música en directe, feta per bandes que fa molt temps que no toquen. Hi ha un munt de grups que han confirmat, que ens han confirmat ja, i altres que encara no. Hi haurà els Gazapos, hi haurà Katiuska, hi haurà Murapio Loco, Penetres, bueno, hi haurà un munt de gent que segur que ens deixem un munt de bandes. No us ho perdeu aquell dia, estiguem totes aquí a Can Capablanca per celebrar 15 anys i que fem 200 programes. Yeah. Fins aquí la 185a edició, és un plaer que ens escolteu cada dia, cada vegada que estem en directe o pel podcast. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta. calle de discusión. Pacientes de día en la calle casual. Llevaron dos acelerados todos juntos a gritar. ¡Lucha! Solo simplemente palabras al cielo que no entren. espacio central.